Nadjęta demą, muszę pół. Na ludzie tam karu zaj, uczysz władzy fary. Wyrymy rymy zwaj, uczysz na szlachtę pły. A ty dymaj. Bye, Dr. Mortier, I'm not top of the bed. It's the whole decline.